Când mă simt neînsemnat printre cei mai mari ca mine, știu că a fost un copilaș cu doi pești și pâini puține tot ce avea a dăruit. Și Iisus, cu mulțumire, le-a luat și a hrănit cu ele o mare mulțime. Tare mult doresc și eu să-i dau puținul meu. O cântare, un verset, un cuvânt de mulțumire le va face să sporească și cu ele o să hrănească și pe cei mai mari ca mine.